Radio 1. 8 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden denkt dat de Israëlische premier Netanyahu de oorlog in Gaza rekt om aan de macht te kunnen blijven. In een interview met het tijdschrift Time zegt Biden ook dat het niet zeker is dat Israël in Gaza oorlogsmisdaden pleegt, maar wel staat volgens hem vast dat de Palestijnen enorm te lijden hebben. Ook veel anti-regeringsdemonstranten in Israël denken dat Netanyahu een deal met Hamas blokkeert om zelf aan de macht te blijven. De regels rond de WAJONG-uitkering moeten eenvoudiger worden, dat vindt het UWV. Een deel van de mensen houdt volgens de uitkeringsinstantie nu, door de ingewikkelde regels, te weinig geld over om goed te kunnen rondkomen. De WAJONG is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd deels of helemaal arbeidsongeschikt raakten. Er zijn vooral problemen bij alleenstaanden die nog voor een deel zouden kunnen werken, maar alleen een WAJONG-uitkering krijgen. Hun uitkering is dan vaak lager dan het sociaal minimum. Ze kunnen wel toeslagen aanvragen, maar dat gebeurt vaak niet, uit angst voor terugvorderingen of omdat ze er niet mee bekend zijn. In elk geval tot volgende week moeten de voorbereidingen voor het boren naar gas bij Schiermonnikoog weer worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak aangespannen door milieuorganisaties. Gaswinningsbedrijf Juan Diaz wil in zee naar gas gaan boren, maar Nederlandse en Duitse milieubewegingen zijn bang voor onherstelbare natuurschade. Formule 1-coureur Sergio Perez heeft zijn contract bij Red Bull Racing met 2 jaar verlengd. De teamgenoot van Max Verstappen is nu tot en met 2026 verbonden aan de Brits-Oostenrijkse renstal. De Mexicaan sloot zich in 2021 aan bij Red Bull en heeft daarmee 5 keer een Grand Prix gewonnen. En dan het weer. Vanuit het westen trekken er buien naar het oosten, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, later wordt het droog vanuit het noordwesten. Morgen begint in het zuidoosten met regen. Op andere plaatsen is het droog en wordt het zonniger. Het wordt 14 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een aanrijding op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Daardoor 2 kilometer file tussen Amersfoort-Vathorst en Strand-Nulde met zo'n 10 minuten vertraging. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Ruitschade en je ruit snel vervangen? Opgelost. Autotaalglas. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. NPO Radio 1. NTR Pound. Donderdag, dan mag je weer naar de stembus. Maar meer dan de helft van de Nederlanders weet eigenlijk niet eens precies wat die Europese verkiezingen nou inhouden. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Hoeveel fracties zitten er nou in het Europees Parlement? Welke Nederlandse Europarlementariërs ken je? En waar gaat Brussel nou wel en vooral niet over? Het is bar slecht gesteld met onze kennis over de Europese verkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd neemt de kritiek op Brussel toe en staan de eurosceptische partijen op winst in de peilingen. 5 dagen staat deze week daarom in het teken van de Europese politiek. We zitten in Parnassos, het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht. Tevens stembureau. Je kan meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. En mijn gast vanavond heeft hier zojuist nog net opgetreden. Dylan Ahern, welkom. Dankjewel. Staat het zweet nog tussen je billen? Nee, dat valt gelukkig mee. Het is inmiddels een klein uurtje geleden. Ik heb een kroketje opgegeten. Ik ben er nu weer helemaal klaar voor. Helemaal scherp voor de uitzending. Want jouw voorstelling, de grote Europa-show van de kiesmannen, hoe ging het? Het ging hartstikke goed. Het was ontzettend leuk om te doen. Ik heb zelf ook nog even 2 jaar gestudeerd op de Universiteit Utrecht. Dus het was heel leuk om voor de staf en studenten van de universiteit hier op te treden. Ja, want waar gaat het dan precies over? Wat zijn de kiesmannen? De kiesman is een bureau die allerlei soorten producties en programma's maakt om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de politiek. En we focussen ons voornamelijk op jonge mensen. Jongeren tussen de 16 en ja, 25 tot 30 jaar. Soms een iets ruimer begrip van wat jong is. Omdat we zien dat die doelgroep, mijn generatie, ik ben zelf 30... ja, structureel eigenlijk ondervertegenwoordigd is in het politieke debat. En vaak ook zich niet onderdeel voelt van die democratie. Dus wij proberen dat politieke kennis weer op te bouwen. Politiek zelfvertrouwen weer op te bouwen bij deze generatie. Zodat die meer van zich gaat laten horen. Ja, want hoe beroerd is het gesteld met onze kennis van, nou ja, van jongeren? Ik ben halverwege 30. Nou, volgens de VN ben je jong tot 35. Dus, oké, okay, nou, dan ben ik niet meer jong. Dat goed. Oh, ook niet. Oh, maar goed, maakt niet uit. Jonge ouderen. Nou, behoorlijk slecht eigenlijk. Er was een Eurobarometer onderzoek. De Europese Unie duwt grote onderzoeken eens per kwartaal, als ik het goed heb. En uit een van die onderzoeken, recent onderzoek, bleek dat Nederlanders het slechtst geïnformeerd zijn over de Europese Unie. Slechts 14% van de Nederlanders kon 3 redelijk basic vragen beantwoorden over de EU. En wat zijn dan vragen? Nou, dat zijn vragen als die Europarlementariërs, de leden van het Europese parlement, dat die direct worden verkozen door ons, de burgers van Europa. 14% wist dat dat zo was? Nee, die had alle 3 de vragen goed. Maar slechts de helft van Nederland had deze specifieke vraag goed. Okay. Dus de helft weet niet dat wij direct onze Europese volksvertegenwoordigers kiezen. Andere vraag ging over 20 landen in de eurozone. Is dat waar of niet waar? Dat is waar. Goed, dat is een beetje een stomme kennisvraag. Zwitserland is lid van de Europese Unie. Dat is niet zo. Ja goed, dus dit soort vragen, slechts 14% had dit goed. En daarmee scoren we zelfs lager dan Servië. En die is niet eens lid van de Europese Unie. Hoe kan dit? Nou, ik denk, er zijn denk ik een paar redenen. Ten eerste, wij zijn een van de grondleggers van de Europese Unie. Een van de oprichters. We zijn het misschien dus een beetje verlief aan het nemen. Kijk naar nieuwe Europese lidstaten. Kijk naar landen die nog niet lid zijn, als een Georgië en Oekraïne. Die smeken om lid te worden op dit moment. Die rammen al die schoolklasjes vol met Europese informatie. Ja, en daar zitten vlaggen. Ook Europadag wordt uitgebreid gevierd, begreep ik, in een nieuw land als Kosovo. Nou, in Nederland op 9 mei Europadag, niemand viert het. Dus bij ons zijn we het een beetje voor lief gaan nemen, denk ik. En ten tweede, ook in het onderwijs, we gaan heel veel langs verschillende klassen de afgelopen weken, wordt er nauwelijks aandacht aan besteed, de Europese Unie, hoe dat werkt. En ik denk ten derde, ook in de media, Radioland, ik zit hier nu ook, moet ik natuurlijk toegeven, daar gaat het best wel goed. Podcast, kranten ook, maar op de televisie. Ik weet niet wanneer jullie voor het laatst een Europarlementariër op tv hebben gezien, of een Eurocommissaris, Wopke Hoekstra. Ik heb Wopke sowieso al een tijdje niet meer gezien. Ja, hoe gaat het met Wopke? Dat vind ik eigenlijk een hele goede vraag. Ja, maar hij zit daar nu een jaar als Eurocommissaris. Het is toch eigenlijk best gek dat hij niet wat vaker hier op tv komt vertellen. Wat doet hij daar? Wat heeft hij bereikt? En wat gaan we de komende jaren van de Europese Commissie verwachten? Maar ja, misschien willen redacties hem wel uitnodigen, maar denken ze, ja, ons publiek begint gewoon te gapen als ze iemand uit Brussel aan tafel zien. Ja, maar dan zou ik de redactie zeggen, jullie hebben toch ook wel een beetje een maatschappelijke plicht om dat soort mensen naar voren te halen. En sterker nog, dat gebeurt namelijk wel met de Nederlandse politici. We zijn verslaafd aan die Nederlandse formatie geweest. Nu hebben we een beoogde premier. Er komen de ministers aan. Daar gaat het heel veel over. Maar pas afgelopen, wanneer was het? Vrijdag was volgens mij voor het eerst het Op1-debat met een aantal Europarlementariërs. Maar ja, slechts 11% kent bijvoorbeeld een Bas Eickhout, bleek uit een peiling. Terwijl hij toch al een tijdje in het parlement zit. Hij zit daar sinds 2009, sorry. En dat is de meest bekende Europarlementariër van allemaal. Dus 11%, ja, dan moeten we van heel ver komen met z'n allen. Ja, jij gaat dus het hele land door met de grote Europa-show. Komt op scholen, theaterzalen, alles. Jullie gingen ook de straat op om te kijken of mensen überhaupt een klein beetje bezig zijn met aanstaande donderdag de Europese verkiezingen. Over een aantal weken is het zover, dan vindt er iets plaats in Europa. En dan gaan de mensen in allerlei landen gaan strijden om de meeste stemmen. Waar heb ik het dan over? Het Songfestival? Oh, het Songfestival. Het Eurovisie Songfestival. Oh, het Eurovisie. Nee, is dat al geweest? Dat is een hele goede vraag. Ik ben niet zo up-to-date met de politics, moet ik heel eerlijk zeggen. Europese verkiezingen. Europese verkiezingen, wat goed. Stel je moet gaan stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen. Hoe zou jij jezelf voorbereiden? Moeten wij daarop stemmen? Ja, moeten wij daarop stemmen? Dat dit gewoon überhaupt een vraagstuk is voor iemand. Ja, maar dat is voor heel veel mensen een vraagstuk. Dat wij dus gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Dat die verkiezingen er überhaupt zijn. Het Europese parlement die heeft een campagne begonnen, Use Your Vote. En daar kan je op hun website je e-mailadres achterlaten, zodat je een herinnering krijgt dat er überhaupt verkiezingen zijn. Dat is hoe zij denken dat we stemmen gaan genereren. Dat mensen weten überhaupt niet eens dat die verkiezingen er zijn. Maar dit is dus niet eigenlijk alleen onder jongeren, maar dit is eigenlijk samenleving breed. Exact, ja. Want we komen ook bij bedrijven, we komen bij scholen, wat ik zei, universiteiten. En überhaupt ligt het kennisniveau voor de Europese verkiezingen dus gewoon, is het algeheel gewoon best wel laag. En dus dat heeft vaak een heel sterke relatie met, ga je dan stemmen? Wat de boer niet kent, dan lust hij niet. Dus als je er niet veel van weet, dan ga je waarschijnlijk ook niet stemmen. Ja, maar het is ook wel een beetje mijn beeld dat mensen die wel gaan stemmen misschien wat meer profiteren van EU. Misschien bij een groot bedrijf werken, internationaal, en die daar meer zicht op hebben. Klopt dat? Of is het eigenlijk ook in alle lagen van de samenleving hetzelfde qua? Nee, over het algemeen zie je wel dat theoretisch opgeleide mensen nog steeds wel echt vaker naar de stembus gaan dan praktisch opgeleide mensen. Dat zie je ook bij mbo-studenten die echt wel minder vaak naar de stembus gaan dan studenten op de Universiteit Utrecht hier. Die gaan allemaal wel. En je ziet inderdaad dat bedrijven, vooral grote bedrijven, weten de EU wel heel goed te vinden, waar burgers dat niet doen. Het is geen onbekend gegeven dat er ontzettend veel lobbyisten juist in Brussel zitten. Omdat daar enorme grote beslissingen worden gemaakt die heel grote impact hebben op het bedrijfsleven en de verschillende lidstaten. Dus die zien wel heel duidelijk dat belang van Europese besluitvorming. Maar wij Europese burgers, Nederlandse burgers, zien dat eigenlijk wel wat minder. Maar is het dan misschien ook dat wij daar te weinig profijt van hebben? Nou, dat is denk ik ook enigszins een politieke vraag. Of je vindt dat, ja, welke burger heeft er natuurlijk profijt van. Dat is ook een beetje een verdelingsvraagstuk. Maar ik denk over het algemeen dat je wel kan stellen dat Nederland er wel veel baat bij heeft gehad. Als je kijkt naar de hoeveelheid vrijhandel die de EU eigenlijk mogelijk maakt. En Nederland profiteert daar enorm van, omdat wij zo'n open economie zijn. Heel veel export, of nou om de landbouw gaat, of het klein stukje industrie, de dienstensector die we hebben, dan hebben wij er economisch wel heel veel profijt van. Laat staan van de samenwerking op het gebied van klimaat, migratie, nogmaals landbouw. Ja. Daar werken wij enorm veel mee samen. De Europese Unie is misschien ook heel erg veranderd. En grappig dat je dit zegt, want onze verslaggever Meerte van de Drift die ging ook de straat op en trof dit toch ook wel een beetje aan. Hi. Ga je stemmen deze week? Ja. Partij voor de Dieren. Weet je al wie op de lijst? Nee, dat nog niet. Nee, dat moet ik echt nog uitzoeken. Het is ook een hele lijst. Volgens mij 42 kandidaten of zo. Dus, En zijn er speciale thema's die je belangrijk vindt? Nou, sowieso duurzaamheid. En gewoon Europa ook. Hoe we daarmee omgaan als Nederland ook. Europese verkiezingen. Gaat u stemmen? Nee. Waarom niet? Mag ik dat vragen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik niet. Niet over nagedacht. En u? Het is morgen al, hè? Ja, donderdag. Ik ben wel van plan om te gaan stemmen. Gaat u stemmen donderdag? Jazeker. Weet u wel op wie? Dat is privé natuurlijk, hè. De Europa die onze vaders hebben gesticht in de jaren 50... had niks mee te maken met deze. Toen waren we mee eens, maar nu zijn we niet zo erg mee eens. Voelt u zich dan ook Europeaan of Europees? Of? Ja, ik voel me niet zozeer Europeaan, ik voel me gewoon Nederlandse. Wat er in Nederland besloten wordt, dat het dan in Europa wordt teruggedraaid of omgekeerd, dat vind ik lastig, maar ik ga wel stemmen. Weet u wel welke partij? Ja, SP. Die naam weet ik nog niet. Het is de eerste vrouw op de lijst. Uit principe? Ja, doe ik altijd. Ik hoop dat er in Europa en in Nederland besloten wordt dat er weer wat meer geld naar de gezondheidszorg gaat. Want dat is hard nodig. De mensen die daar werken zijn overbelast, krijgen veel te weinig betaald. Dat klopt niet. Hoe oud ben je? Ik ben 21. Ga je stemmen? Ik weet het niet. Ga je stemmen? Ik ga wel stemmen. Ja. Dat zeg je met een hele grote glimlach. Ja, het is wel belangrijk. Vind ik, hoor. Is het nou een sociaal wenselijk antwoord? Of? Nee. Een beetje. Op wie ga je stemmen? D66. En wie? Dat weet ik nog niet. Waarom? Waarom? Ja, omdat ik het toch altijd wel belangrijk vind om te stemmen. En ik vind gewoon, als je niet stemt, vind ik het zonde. Dus daarom, mij maakt niet heel veel uit wat er gebeurt. Of op wie ik stem, maar als ik maar stem in ieder geval. Jij zit tussen twee vrienden en die gaan allebei niet stemmen. Ja. Ik weet niet wat ik zou stemmen. FVD of zo? Iets rechts. Jij bent rechts, hè? Iets links. Ga stemmen. Ja. Gaan we samen stemmen? Ja, geen probleem. Is goed. Ga je stemmen deze week? Weet ik echt niet. Ga je wel stemmen deze week? Misschien wel. Waar hangt het vanaf of je wel of niet gaat? Ja, weet je, de alle partijen zijn niet zo goed. Ja, ik denk mijn stem is niet zo goed nodig of zo. Ga je stemmen donderdag? Weet ik nog niet. Als ik niet eerlijk ben. Waar hangt het een beetje vanaf? Ik weet nog niet zo goed waar ik op ga stemmen. Heb je wel bepaalde onderwerpen waarvan je zegt dat vind ik belangrijk? Milieu vind ik heel belangrijk. Ik vind de mensheid belangrijk. Dat Nederland echt voor de mensen staat. Wat bedoel je dan? Ja, ik zie heel veel dingen gebeuren. Als ik heel eerlijk mag zijn over buitenlanders. Met name dan werkers, zeg maar. Die hebben in mijn gemeente vooral veel voorrang op huizen. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat wij zeg maar jaren in wacht staan. En anderen die zijn gewoon veel eerder aan de beurt. En wat zou Europa daarin kunnen betekenen? Ik denk meer plekken waar mensen opgevangen kunnen worden. Want het is wel nodig. En ik vind het wel belangrijk dat ze opgevangen worden. En zeker als ze uit een gebied komen waar ze gewoon geen leven hebben, gun ik het ze wel. Alleen ja, ik vind het wel zonde dat het dan van onze eigen mensen verloren gaat, zeg maar. Je bent nog hard op zoek naar een huis. Ik niet, maar een heleboel vriendinnen van mij wel. Dus ja, dat is lastig. Je luistert naar Vijf Dagen over de Europese verkiezingen. Dylan Ahern van de Kiesbanden hoopt jongeren naar de stembus te kunnen lokken met de grote Europa-show. Je gaat het hele land door. Maar als ik het zo hoor in de reportage nog wel wat werk aan de winkel om mensen naar die stembus te trekken. Ik ben duidelijk nog niet overal geweest. Nee. En laat ik ook even zeggen, het is natuurlijk lang niet gegeven dat iedereen die wij spreken opeens als een soort een messias dan opeens wel gaat stemmen. Dat hoop ik graag te geloven. Maar ik denk eerlijkheid gebied te zeggen dat er meer voor nodig is dan één keer wij die langskomen. Ja, maar neem me mee de show in. Hoe ziet het eruit? Wat zie ik? Wat hoor ik? Laat ik beginnen met wat we überhaupt bespreken. Weet je, de hoofdvragen die we bespreken is: hoe werkt die Europese Unie nou? Hoe werken al die instituties met elkaar samen? Wie zijn ook die mensen en wat doen ze daar? Wie zijn gewoon die gezichten? Die beetje mensen? Sigrid Kaag, wie zijn die mensen? Ja, wie zijn die mensen? Ja, maar dan over die toppolitici. Ja. En vervolgens duiken we eigenlijk in drie grote verkiezingsthema's. En dan wij hebben al die partijprogramma's gelezen. We hebben de politici gesproken, experts gesproken. En wij brengen dan heel visueel in kaart waar de verschillende partijen nou staan op grote thema's als migratie, klimaat en veiligheid en defensie. En daaromheen moet het gewoon een heel leuk geheel worden. Een heel spannend geheel met heel veel energie. Drie presentatoren die geen politici zijn, maar gewoon jonge mensen die dit met heel veel enthousiasme vertellen. Met een goede dosis humor. En in de theater staan we er ook nog met een band erbij, Kelder. Die ons begeleidt met muziek. Jochem, mijn compagnon, die gaat ook nog liedjes spelen over van alles en nog wat. Zodat de mensen niet alleen wat leren over de Europese Unie, maar als het goed is ook een fantastische avond hebben. We gaan straks inderdaad wat horen van Jochem. Maar in de reportage hoorden we bijvoorbeeld die jonge vrouw op het einde zeggen over, dat ging over asiel en migratie en dat haar vriendinnen dan geen woning kunnen vinden. Is dat dan iets wat dan ook in de show wordt besproken? Want je zegt net, een van de thema's is asiel en migratie. Zeker, ja. Dus we hebben het over. We proberen ook altijd, dat is denk ik ook het fijne aan die programma's, we proberen ook altijd vooral wat context te bieden. En dat is vaak wat je bij die stemwijzer, bij een kieswijzer vaak mist. En als je partijprogramma's leest, denk ik, ja, jullie willen wel dit. Maar dit klinkt op zich ook waar. Zonder dat je de achtergrondinformatie. En wat de impact er misschien wat van de impact is. Ervan is. Ja. Dus wij proberen echt te vertellen. Nou, op dit moment komen er zoveel asielzoekers aan in de Europese Unie. De nieuwe beleidsmaatregelen zijn dit en dat. Zo werkt het nieuwe migratiepact bijvoorbeeld. En dit is daarom waarom deze partijen dit willen. En de VVD en die partijen willen bijvoorbeeld dat. Ja. En zo krijgen mensen toch een beter gevoel bij. Ah, oké, hier komen ze vandaan. En daarom snap ik bepaalde keuzes ook. En dit past het beste bij mij. En merk je dat het kwartje dan ook valt? Stellen mensen vragen? Zeker. Ja, heel veel. Ja, we hoorden net nog dat Iemand zei van tevoren, ja, de lat ligt best wel hoog. Jullie beloven dat ik hierna weet wat ik moet gaan stemmen. En die reactie kregen we gelukkig ook terug. Het is gelukt. Dus over het algemeen lukt dat best aardig in een klein uur. En jullie doen het ook met humor. Er is bijvoorbeeld een liedje, je vertelde al, Jochem zingt daar eigenlijk iets over. Over de dienstplicht. Het was ochtends vroeg, een uur of elf. Ik zat lekker in mezelf. Ik opeens daar bij de deur iets zachtjes hoorde vallen. Het was een brief, er zat iets in. Het was niet van man of mijn vriendin. Het was van de Rijksoverheid. Dus ik stond overeind. En wat denk je? Fuck. Ik moet het leger in. In dienstplicht heb ik nu geen zin. Ook al staan de Russen aan de grens. Denk niet dat ik daar aan begin. Ja, hoe komt iemand hierop? hoe werken jullie weer samen? Nou ja, ik moet toegeven dat we zijn heel veel tijd kwijt aan gewoon die research van die programma's. Al die programma's lezen op al die thema's, analyseren. En dat is een beetje het journalistieke droge werk. Maar het leukste is natuurlijk om dan vanuit die thema's gewoon een beetje de speelse en meer de schurende kanten hiervan te onderzoeken. Want ja, niemand heeft zin om het leger in te gaan. Of de meeste Nederlanders niet. Maar ja, er dreigt nu. Dit is een gigantisch conflict, een oorlog in Rusland. En dan vragen we onszelf ook af. Ja, hoe kijken we er zelf eigenlijk naar? En dan kwamen we een beetje op dit verhaal van ja, shit, ik heb geen zin om het leger in te gaan. Ja. En dan ontstaat zoiets. Ja, dan gaan we daar echt voor zitten en dingen bedenken. En hoe is die passie of die liefde voor de politiek of dat helemaal zo alles uitpleizen bij jou ontstaan dan? Ja, ik denk dat ik als jonge jongen eigenlijk altijd al wel geïnteresseerd was in. Ik was helaas toch wel zo'n politiek jong ventje die al de Kids Week las, hè, die kinderkrant en de Seven Days en Jeugdjournaal te gek vond. En dus dat is denk ik een beetje dat maatschappelijke al van jongs af aan erin geslopen. En waar Mark Rutte een soort van de JOVD-tak op ging, ging jij theater... Ja, dat is eigenlijk echt pas later gekomen. Eerst was ik meer bezig met serieuze interviewprogramma's bij Room for Discussion op de universiteit. Maar ik had altijd ook wel een beetje een hang, groot fan van muziek, van poppodia, van popfestivals. Dus ik denk, stiekem in een ander leven was ik veel liever misschien nog wel een muzikant of danser geworden. Maar dat was helaas niet voor mij weggelegd. Dus het werd gewoon een saaie studie politicologie. Maar kon ik dankzij de kiesmannen toch die creativiteit kwijt. En proberen we nu dus echt die mix te maken tussen zowel een beetje die podiumkunsten als het journalistieke politieke. Ja, ik vroeg me wel natuurlijk af meteen, worden jullie betaald door de overheid? Structureel niet. Maar we krijgen specifiek voor het eerst in deze constructie een subsidie van het Europese parlement om die theatershows te maken. Dus daar krijgen we volledige creatieve vrijheid, artistieke vrijheid. Het is niet zo dat zij subsidie verlenen en dan ook zeggen, nee. Roep dus wel ook mensen op om te gaan stemmen. Oh, dat doen jullie natuurlijk wel. Nee, ja. Dat natuurlijk wel. Ja, zeker. Dus, en dat doen we ook al. Hè. We doen die shows al 7 jaar. Ook 5 jaar geleden al voor de Europese verkiezingen. Maar die boodschap, die ondersteunen zij. Zij mogen zelf ook niet voor een partij of kleur propaganderen. Maar zij vinden het inderdaad wel belangrijk dat mensen gaan stemmen. Net als de Nederlandse overheid betaalt om campagnes te maken. Of zijn wij eigenlijk nu ook mede gefinancierd naast de kaartverkoop en mediapartners om deze shows mede mogelijk te maken. Ja, maar wel onafhankelijk. Zeker. Ja. En zet het wel een beetje zoden aan de dijk? Want ik dacht, de mensen die naar jullie voorstelling komen, die zijn natuurlijk al bovenmatig geïnteresseerd. Precies. Nou, bovenmatig zou ik niet eens zeggen. Dus bij ons in de zaal zie je juist niet per se de mensen, of ook, maar dat is een klein deel, die al heel geïnteresseerd zijn, die misschien al een bepaalde partij misschien zo actief zijn. Maar de meeste mensen die hebben juist geen zin om het nieuws te lezen. Die volgen die debatten allemaal niet. En die willen juist gewoon naar een avond te kiezen, mannen, omdat ze dan weten, dit wordt nu op een leuke, verfrissende manier gepresenteerd. Maar toch, inderdaad, zijn mensen die toch al misschien zouden gaan stemmen of daar enige affiniteit mee hebben. En daarom hebben we ook al sinds een paar jaar een scholenprogramma. En toeren we dus echt het hele land door met een op maat gemaakt programma voor mbo-studenten en middelbare scholieren. Zodat we ook die groep bereiken die echt nog wat verder af van de politiek afstaat dan de mensen die naar het theater gaan. Ja, want we begonnen dit gesprek met dat we zo'n beetje het slechtste jongetje van de klas zijn als je het vergelijkt met andere Europese landen. Het doel is natuurlijk om ook hierin het beste jongetje van de klas te worden. Ja. Toch? Ja, dat is wel het doel, ja. En ook daar, we doen zo'n 60 klassen aan deze 2 maanden. Dus jouw leven is iedere avond, iedere dag, overdag op scholen en 's avonds in het theater. Letterlijk. Ja, ik was afgelopen week in Arnhem, in Twente. Morgen gaan er mensen naar Apeldoorn, Friesland. We reizen het hele land door met een heel team presentatoren. Maar dan nog bereiken we natuurlijk maar een aantal duizenden jongeren. Er zijn wel meer dan 2 miljoen jongeren. Dus we bereiken nog lang niet iedereen. Maar we hopen de komende jaren eigenlijk ook na de verkiezingen hiermee door te gaan. Want dat zou natuurlijk ook wel heel terug zijn om te bedenken van, oh, nu pakken we lekker uit. Weten we heel even hoe de EU werkt en na de verkiezing is weer klaar. Nee, we hopen dat dit eigenlijk echt een startmoment is, een nieuwe lancering. Omdat we met z'n allen beseffen dat die EU veel belangrijker is dan we tot nu toe denken. En dat we in de komende jaren echt stappen gaan maken om, dan laten we het zeggen, over 5 jaar ben ik dan hopelijk hier weer terug. Dat we dan zeggen, Nederland is het beste jongetje van de klas en wij weten ontzettend veel over de Europese Unie. Ja, en dan nu de aanstaande donderdag. Jij spreekt die jongeren in die klasse. Wat spreekt ze nou het meeste aan? Welke partij is nou het best in die achterban mobiliseren? Nou, dat hangt heel erg af van waar we staan. En dat weerspiegelt ook wel een beetje de Tweede Kamerverkiezingsuitslag. Dat is als wij in Twente, we waren bijvoorbeeld afgelopen week in Rijssen, een gemeente in Twente, dan zie je dat daar landbouw en boeren, steun voor de boeren, heel erg belangrijk is. In meer stedelijke gebieden zagen we en zien we, dat is over het algemeen voor iedereen bijna wel zo, maar dat TikTok bijvoorbeeld heel belangrijk is, fake news en haatzaaien op social media. Daar voeren we namelijk ook wat stellingen over op. Dat wordt gezien als een heel belangrijk thema. En in andere, als je weer als op een creatieve school, op een CBAP, daar vinden ze bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit weer heel belangrijk. Dus het hangt er echt vanaf. De ene jongen is ook gewoon de andere niet. Net als oudere mensen. Waar je staat, voor wat voor jongeren je staat, wat ze belangrijk vinden. Maar wat je dan zegt over fake news en TikTok, hoe groot is dat probleem daadwerkelijk? Want er wordt altijd over gepraat, maar jij ziet het. Nou, best wel groot. De EU heeft als een van de weinige overheden in de hele wereld een AI Act opgesteld en ook een Media Act, waarin ze proberen om de verantwoordelijkheid te leggen voor het verwijderen van fake news en haat bij de grote techbedrijven. Maar we zien in de praktijk dat die bedrijven zich daar over het algemeen best weinig aan houden. En jongeren vindt over het algemeen dus wel heel interessant wat daar gebeurt. En de meningen verschillen dus ook heel erg van of TikTok helemaal verwijderd zelfs zou moeten worden. Of geven af en toe ook wel toe dat ze verslaafd zijn. Of dat ze af en toe fake news niet helemaal herkennen of wel. Ja. Dus dat is echt wel een topic wat onder jongeren zelf ook speelt. Zeker nu ook. Mobieltjes dus in de klas, veel klassen waar we komen op de middelbare school, verboden worden. Dat is al verboden. En we gaan over 5 jaar daar misschien ook eens over doorpraten. Dylan Ahuur, dank voor jouw verhaal. En tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur, dan spreek ik iemand die een van die ruim 700 zeteltjes in het Europese parlement wil gaan bemachtigen. Wie dat is, dat hoor je morgen. Fijne avond. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd.